Dobrego odbioru. Pozdrawiamy. Zespół Pectus. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 kwietnia, 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca ataku w Münster to chory psychicznie Niemiec, taką informację podają niemieckie media. Pod koniec roku na lotnisku w Radomiu mają ruszyć inwestycje. Port ma przejąć część ruchu lotniczego z Warszawy. Mimo świąt wielkanocnych na Ukrainie trwają walki. Ukraińcy o łamanie zawieszenia broni oskarżają separatystów. Niemieckie media twierdzą, że zdarzenie w Münster nie miało podtekstu terrorystycznego. Po południu kierowca furgonetki wjechał w siedzących przed popularną restauracją w centrum miasta. Zginęły 3 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Sprawca popełnił samobójstwo. Media podają, że za atakiem stoi 48-letni Niemiec, który był chory psychicznie i nie miał żadnego związku z grupami terrorystycznymi. Policja na razie nie potwierdza tych informacji, apeluje natomiast o zaprzestanie spekulacji i niepublikowanie w mediach społecznościowych zdjęć z miejsca tragedii. Centrum miasta nadal jest zamknięte, potwierdza to Polak mieszkający w Münster, Janusz Wojnar. Policja jeździ i ogłaszają, żeby po prostu ludzie zostali w domu, żeby nie wychodzić z domu, żeby się absolutnie w rejon tych wydarzeń nie zbliżać. Wcześniej niemiecka policja nie wykluczała, że atak był zamachem terrorystycznym, ale także tego nie potwierdzała. Oszczędny w informowaniu o zdarzeniu jest również burmistrz, minister Markus Lew. Cały minister jest w żałobie po tych strasznych wydarzeniach. Rodzinom zabitych składamy wyrazy wsparcia, rannym życzę szybkiego wyzdrowienia. Na razie nie wiemy, jakie były przyczyny zamachu. Polski konsul generalny w Kolonii poinformował, że jest w kontakcie z policją w sprawie ustalenia obywatelstwa ofiar i rannych w ataku w Münster. Jeszcze przed wakacjami przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze może przejąć radomskie lotnisko, które, wszystko na to wskazuje, stanie się portem zapasowym dla lotniska Chopina w Warszawie. Natomiast pod koniec roku w Radomiu powinny zacząć się inwestycje, które umożliwią obsłużenie 6 milionów pasażerów. Relacja Anny Orzeł. Zdaniem ekspertów więcej atutów istotnych z punktu widzenia pasażerów, takich jak położenie czy komunikacja, ma radomskie lotnisko, tłumaczy wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Teraz pora na działanie. Potrzebna jest pewna procedura po stronie miasta dotycząca zamknięcia jakby obecnego portu, a drugi warunek to jest wynegocjowanie umowy operacyjnej z wojskiem. Dziś to miasto jest jedynym właścicielem lotniska i jedynym inwestorem. Projekt pochłonął już około 120 milionów złotych, przypomina prezydent Radomia Radosław Witkowski. Dlatego samorządowca cieszą plany PPL-u. Czas na Radom, a my będziemy gotowi wspomóc PPL tak, aby to nowe lotnisko, duże lotnisko było impulsem gospodarczym dla naszego miasta. Radomski port jest 14. lotniskiem cywilnym w Polsce. Dziś bez przewoźników, połączeń i pasażerów. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Prawosławni chrześcijanie innych kościołów wschodnich obchodzą Wielkanoc. Niestety na Ukrainie to nie są spokojne święta. Mimo apeli o przestrzeganie wielkanocnego zawieszenia broni w Donbasie, walki nie ustają. Umowę według Ukraińców łamią prorosyjscy bojówkarze. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko. Z apelem do bojówkarzy zwrócił się ukraiński sztab operacji antyterrorystycznej. Jak czytamy, sztab nawołuje kierowników okupacyjnej administracji Federacji Rosyjskiej do wstrzymania ostrzałów i zbrojnych prowokacji, tak aby cywilni mieszkańcy przyfrontowych terytoriów mogli w spokoju celebrować święto religijne. Ukraińscy wojskowi poinformowali, że od 30 marca, czyli od początku obowiązywania tzw. wielkanocnego zawieszenia broni, separatyści dokonali 230 ostrzałów, w których wykorzystywali również zakazaną artylerię. Jedynie ostatniej doby prorosyjscy bojówkarze dokonali 42 ostrzałów ukraińskich pozycji, w wyniku czego rannych zostało 2 wojskowych. Jutro wyznawcy wschodniego chrześcijaństwa obchodzić będą Wielkanoc. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na krańcach północno-wschodnich przymrozek, minus 1 na termometrach, w centrum około 4 stopni, na zachodzie 7, będzie pogodnie, tylko w Tatrach może popadać słaby deszcz. Niedziela słoneczna, bardzo ciepła, bo od 19 do 23 stopni w większości regionów i dopiero po południu na południowym zachodzie, a wieczorem w centrum możliwe przelotne opady deszczu i burze. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coj.

No bardzo ładnie. Nie wiedzieliśmy, że The War on Drugs też lubią grupę The Waterboys. My lubimy. Przypomnę, w tym roku będą latem w Polsce, w Dolinie Szarloty. Przed nami kolejna wersja So What. Przypomnę z płyty, która jest zapisem ostatniego tournée wspólnego Johna Coltrane'a i Milesa Davisa. Cztery wersje, każda zupełnie inna, ale brak podobieństwa między nimi to nic w porównaniu z tym, jak brzmiał w stosunku do tych wersji koncertowych oryginał z płyty Kind of Blue. Partia gitary basowej otwierającego płytę So What tam była... jakby to powiedzieć, kwintesencją oszczędności. Tutaj bas zasuwa do przodu w tempie dość kosmicznym, a pędzi za nim pianista, który tak naprawdę w sobot wygrywa rzeczy, można powiedzieć, prawie bluesowe. No i w grze Coltrane'a słychać już to, że jest rok 1960 i że już są płyty, na przykład Ornette Coleman'a. Efektem tych ostatnich wspólnych koncertów będzie nie tylko saksofon tenorowy podarowany Coltrane'owi przez Davisa, ale także to, że każdy z tych muzyków za chwilę będzie kimś zupełnie innym. Thank you. Bardzo uważnie słuchając ostatniego koncertowego wydawnictwa Milesa Davisa i Johna Coltrane'a, można doszukać się cytatów, jakie muzycy wplatają w swoje utwory, być może po to, żeby uniknąć czasami powtarzania wciąż tego samego. Te cztery wersje So What, które dziś pojawiają się w liście osobistej, absolutnie są od siebie różne. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że właśnie w So What można dostrzec jakieś pierwsze nitki słynnego Impressions Johna Coltrane'a, które tak naprawdę ukaże się dopiero kilka lat później. W najbliższy wtorek, 10 dnia kwietnia, 90. urodziny obchodzić będzie pan Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Z tej okazji przez cały tydzień w programie porannym nie tylko będą pojawiać się utwory pana Jerzego, będzie można też wygrać podwójny album z jego najważniejszymi nagraniami i 10 kwietnia cały godzinny program specjalnie poświęcony właśnie tej wspaniałej rocznicy. Teraz przenosimy się do Sopotu. Jesteśmy w pawilonie A przy Molo. Jest 7 dzień sierpnia 1956 roku. Na scenie grupa Melomani, a w niej właśnie pan Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Melomani zawsze wchodzą z hałasem na scenę. Proszę panów. Jerzy Matuszkiewicz, Andrzej Trzaskowski, Alojzy Tomysł, Andrzej Wojciechowski, Witold Kujawski, Witold Sobociński, Antoni Studziński. Starzy weterani i bojownicy o bezkompromisowy jazz w Polsce. Basin Street Blues. Thank you. Melomani w Sopocie na pierwszym ogólnopolskim festiwalu muzyki jazzowej. Dysharmonia, czyli 50 apokryfów muzycznych. Książka wydana przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Składa się tak naprawdę z trzech części. Małego przewodnika po operach zapomnianych i nieistniejących. Małego pitawala przestępstw dokonanych za pomocą instrumentów muzycznych. I wreszcie małego słownika kompozytorów zapomnianych i nieistniejących. Dziś pan Jacek Denel, autor książki, przeczyta fragment rozdziału o Lucy, która przyszła na świat około roku 1938, a zmarła w roku 1976 i trafiła do rozdziału, który jest słownikiem kompozytorów zapomnianych i nieistniejących. Ilustracją muzyczną do tego fragmentu będą dwie kompozycje, które są nieistniejącymi ścieżkami dźwiękowymi, a pochodzą z płyty Passengers. Thank you. Rosji, około 1938-1976. W latach 60. XX wieku powszechnym zainteresowaniem cieszyły się badania nad postrzeganiem świata przez zwierzęta. Sprawdzano, jak osa odnajduje drogę do gniazda, czy owady widzą kolory, jaka jest chłonność pamięci kota, jaka szympansa. Wiele już czasu minęło od ustaleń Pawłowa, klatka Skinnera miała już lat 30. Wbrew pozorom naukowcy, podobnie jak niektóre zwierzęta, czegoś się jednak uczą, to też dążyli do coraz bardziej wysublimowanych eksperymentów. Na tym tle wybijał się dr John Woodman z pracowni inteligencji zwierząt na Uniwersytecie Harvarda ze swoimi badaniami nad orangutanicą Lucy, z którą stanowił niezwykłą doprawdy parę. W czasach rosnącego znaczenia telewizji i niegasnącej popularności kolorowych magazynów, charyzmatyczny Woodman, którego lubiła zarówno kamera, jak i obiektyw aparatu, przewinął się przez niezliczone programy i pisma, a dziennikarze z lubością cytowali jego błyskotliwe bąmoty i zamieszczali zdjęcia, na których zabawia się z Lucy w strojenie min albo składa u jej stóp bukiet kwiatów. Dwukrotnie pojawili się razem na okładkach. W marcu 1960 roku w magazynie Life, a w 1962 roku na pierwszej stronie grudniowego numeru Time'u, gdzie Lucy przebrano za świętego Mikołaja, a naukowca za niezbyt rozgarniętego elfa. Pod koniec roku 1960 w pracowni inteligencji zwierząt postanowiono sprawdzić zdolności twórcze naczelnych. Wcześniej odnoszono już wprawdzie pewne sukcesy na polu malarstwa, ograniczone i robiące wrażenie chyba tylko za sprawą ówczesnej popularności sztuki abstrakcyjnej, teraz jednak Woodman postanowił poszerzyć wachlarz prób. Choć jak donosił New York Times, na razie nie myślał jeszcze o balecie i architekturze, obok narysowana żywą kreską orangutanica w baletkach i paczce. Początkowe eksperymenty nie przynosiły niczego zaskakującego. Przełomem okazało się udostępnienie dzwonków. Lucy nauczyła się posługiwać instrumentem, a po kwartale zaczęła nie tylko bezładnie bębnić w kolejne blaszki, ale i wystukiwać na nich coś w rodzaju melodii. Tym, co najbardziej fascynowało Woodmana, było, przy odrzuceniu oczywistych manualnych pomyłek, czyli mówiąc po ludzku fałszów, odwzorowanie ludzkich tonacji muzycznych. Utwory wygrywane przez Lucy zaczęto spisywać z nagrań. Były to z reguły krótkie urywki prostych melodii, często z zaburzoną rytmiką, nie pozbawione wszakże pewnych walorów muzycznych. To lose my nerve. ścieżka dźwiękowa do nieistniejącego filmu Slug. Kiedy znany krytyk jazzowy Ralph J. Gleason rozmawiał z Milesem Davisem lata po tych koncertach z 1960 roku, powiedział mu, że jego muzyka była wówczas tak skomplikowana, że wymagałaby z 5 saksofonistów tenorowych. Miles popatrzył na niego świdrującym wzrokiem i powiedział: kiedyś tak było, miałem na scenie 5 saksofonistów tenorowych. Przed nami kolejna wersja, So What? Thank you.